δεκαετία του 80. Τότε και τώρα. Λοιπόν, είναι η δεύτερη εκπομπή με τραγούδια της δεκαετίας του 80, όπως ηχογραφήθηκαν για το BBC, το Radio 2, με τωρινούς κυρίως καλλιτέχνες, τραγούδια που ξέραμε και αγαπήσαμε από τη δεκαετία του 80. Βέβαια αυτό, τι να πούμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, ήταν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80, Holding Back the Years, Simply Red. Αυτή που ακούσατε είναι η Train, ένα καλό αμερικάνικο συγκρότημα που το 2001 είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το άλμπουμ του και με μια σειρά τραγουδιών που είχε πάρει και δύο βραβεία Grammy τότε. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε τώρα το τραγούδι στην εκτέλεση που η Simply Red έκαναν τη τεράστια επιτυχία και στην Αγγλία και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν 1985 από το άλμπουμ, το ντεπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος Picture Book. Σε λίγο έχουμε τραγούδι του Morrissey σε μία εκτέλεση που ίσως δεν γνωρίζετε καθόλου. Ο Morrissey που εμφανίζεται στην χώρα μας αυτή την εβδομάδα. Γιάννης Καραγευρέκης στον ήχο, Νάσια Καρβούνη στο τηλεφωνικό κέντρο, 211-365-9995, μηνύματα Βήμα FM, μήνυμα αποστολή στο 54010, στο email live, papakivimafm995.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα. Ποιο είναι το νόημα των παροιμιών? Πώς δημιουργήθηκαν? Πώς έμειναν ζωντανές τα χρόνια που πέρασαν? Και πώς συνδέονται με τη γνώση και τις παραδόσεις του τόπου μας? Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς μας καλεί σε μια πρωτότυπη παιδική θεατρική παράσταση. Ο κύριος Τιμόθεος και το χαμένο πετράδι της γνώσης. Σε κείμενο και σκηνοθεσία του Στέφανου Κοσμίδη. Μια παράσταση βασισμένη σε γνωμικά και παροιμίες. Μια βιωματική εμπειρία για τη σοφία της γλώσσας μας, το θάρρος και την αυτοεκτίμηση. Μια προσφορά στη διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναής, με παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 11.30 για το κοινό και τις καθημερινές για τα σχολεία. Οργάνωση παραγωγής τέχνης. Για κρατήσεις 210-9345-378 και 210-34880. Largo al fattotum della città. Όχι, όχι, όχι. Έτσι δεν πουλάει. Θέλει πόνο. Βγάλε. Stop. Πιο δαλγά. Καταλαβαίνει. Για πιάσε ένα λα. Μια νύχτα μου πες περνούσες ωραία. Όλα τα λεφτά είναι στο Λαϊκό. Αυτή την Τρίτη η κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο από τα Ελληνικά Λαχεία. Μια εταιρεία του ομίλου ΟΠΑΠ. Συμμετοχή για άτομα μόνο άνω των 18 ετών. Είδες αν το πιάσεις το λα. Οικό. Παίξτε υπεύθυνα. All About Hotels.com. Ρώμη. Δίκλινο από 40 ευρώ. Και σε 4 άτοκες δόσεις. Γεια σας. Θα ήθελα μία γαμήλια τούρτα. Φυσικά. Έχετε κάποια προτίμηση? Ναι. Θέλω να είναι τετραόροφη και στην κορυφή να έχει αυτές τις φιγούρες του γαμπρού και της νύφης. Πολύ ωραία. Στον κάτω όροφο θέλω να γράφει χρόνια πολλά στάσα. Ξέρετε, σε κάνα τετράμινο είναι και τα γενέθλια της γυναίκας μου. Γαμήλια ή γενέθλια είναι η τούρτα, κύριε? Μια στιγμή, ακούστε. Στον πιο κάτω όροφο θέλω αντί για τούρτα να είναι βασιλόπιτα και να γράφει Happy New Year. Μα τι λέτε, σας χάνω. Εμείς να δείτε τι χάσαμε. Δεν χάσαμε χαραλάμπι εμείς. Άγγελο χάσαμε. Γι' αυτό κάτω-κάτω μπορούμε να βάλουμε λίγα κόλυβα. Σκέφτεσαι τρόπους για να κάνεις οικονομία? Ξεκίνα από πιο απλά πράγματα. Γιατί στην Κοσμοτέ μειώνεις το πάγιο του κινητού σου έως και 20% απλά αν έχεις και ο T-Double Play. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας εσύ. Αφορά συμβόλαια Κοσμοτέ με πάγιο 25 ευρώ και άνω. Προσφορά για ενεργοποιήσεις έως 31 Ιανουαρίου 2015. Ω, αποκλείω. 9 βαθμούς έχει έσω. Φίλε, τέλεια! Πάμε για μια Amstel Bock. Σερβίρεται στους 8 με 10 βαθμούς. Ψσ, μαύρη μπύρα, ε! Ένας από τους λόγους που λατρεύω το χειμώνα. Amstel Bock. Η μαύρη μπύρα για τους κρύους μήνες του χειμώνα. Γιατί η Amstel δεν έχει εποχή. Λοιπόν, αρκετά με το ηλεκτρονικό. Πήγαινε για ύπνο. Έλα, άσε με. Πρώτη φορά πάω σε αυτή την πίστα. Σήκω, λέμε. Αύριο έχεις να ξυπνήσεις νωρίς. Σε λίγο φτάνω στον τελευταίο αρχηγό. Δεν θα το ξαναπώ. Ω, καλά. Εσύ δεν θα κοιμηθείς? Λέω να κάτσω λίγο στον καναπέ. Να δω ένα ματσάκι να χαλαρώσω. Όταν είσαι μεγάλος, μην κάνεις σαν παιδί. Και όταν είσαι παιδί, μην κάνεις σαν μεγάλος. Στα παιχνίδια του ΟΠΑΠ δεν παίζεις αν είσαι κάτω από 18 ετών. Δεν παίζεις ξεπερνώντας τα όρια. Γιατί το παιχνίδι είναι ωραίο μόνο όταν είναι υπεύθυνο. Συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η μεγάλη χήμερα του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα μεταφέρεται στη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Η μεγάλη χήμερα, η διαδρομή της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Από τις 22 Νοεμβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Η μεγάλη χήμερα, μια συμπαραγωγή του θεάτρου Πορεία και του Φεστιβάλ Αθηνών. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Η κυβέρνηση μεταφέρεται μακριά, εκεί, στις γέφυρες του Σικουάν. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit tout ça par ce Παρίσι. Σικουάρι. Μπακέτε. Κρουασάν. Καφέ. Προβιτερόλ. Ασανσέρ. Βουλγανιζατέρ. Είναι καλά τα γαλλικά μα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρει ποτέ τι θα ακούσει. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το μικρό αφιέρωμα, η δεκαετία του 80, τότε και τώρα. Chrissy Hynde, πολύ σπουδαία, Pretenders, Αμερικανίδα μουσικός. Τι να πούμε για αυτήν. Για ακούστε πώς λέει το τραγούδι του Morrissey, Every Day is Like Sunday. Sludging slowly over wet sand, back to the bench where your clothes were stolen. This is the coastal town that they forgot to burn down. Come, come, come, come, mama, get it, come. Every day is like Sunday. Every day is silent and gray. On the promenade at your postcard, how I dearly wish I was not here in the coastal town that they forgot to bomb. Days like Sunday. Every day is silent and gray. Trudging back over pebbles and sand, and a strange dust lands on your hand and on your face. On your face, on your face, on your face. Every day's like Sunday. Win yourself a cheap tray. Share some grease tea with me. Every day is silent and gray. Every day is like Sunday. Every day is like Sunday. Το τραγούδι αυτό είναι ένα από τα στάνταρ του Morrissey που εμφανίζεται αυτήν την εβδομάδα και στη χώρα μας και είναι το τρίτο track από το ντεμπούτο solo album του Morrissey. Δεν θα λέμε πια τρίτο track γιατί δεν θα υπάρχουν album μέσα σε λίγους μήνες, στις 2-3 χρόνια. Εξαφανίζονται τα album. Έτσι λοιπόν, παρόλο που κανείς πολλές φορές δυσανασχετεί με κάποιες από τις δηλώσεις του Morrissey, στο σύνολο, αν τις σκεφτεί κανείς, αυτές οι δηλώσεις είναι πάρα πολύ σωστές. Μπορεί να είναι περίεργος στις σχέσεις του, αλλά στο σύνολο ό,τι έχει πει είναι σωστό. Έτσι λοιπόν, παίρνω μερικά αποσπάσματα πριν παίξουμε το τραγούδι με τον Morrissey, από την συνέντευξη που έδωσε στα Νέα Σαββατοκύριακο την περασμένη εβδομάδα ο Morrissey. Λοιπόν, λέει, προσέξτε, αναζητώ μια συγκεκριμένη κοινωνική αλήθεια στη μουσική και πλέον δεν μπορώ να τη βρω. Εσείς τη βρίσκετε που νομίζετε ότι το διαδίκτυο βοήθησε τη μουσική σε αυτό το χώρο? Όχι βέβαια. Η σύγχρονη μουσική, λέει ο Morrissey, είναι κάλπικος πληθωρισμός και κατασκευασμένη επιτυχία. Είναι αυτά που λέμε εδώ και καιρό, ότι οι επιτυχίες πια είναι οι εμπορικές επιτυχίες, δυστυχώς, και όχι οι ψαγμένοι καλλιτέχνες που μπορεί να έχουν βρει τη διέξοδο στο διαδίκτυο, που δεν έβρισκαν με τις εταιρείες δίσκων, είναι κάτι ανάλογο. Αλλά όπως δεν έβρισκαν εταιρείες να τους τυπώσουν τους δίσκους, τώρα τι σημασία είναι εκεί στο διαδίκτυο και από όλους αυτούς ίσως τους καλούς καλλιτέχνες, ελάχιστοι γίνονται γνωστοί. Συνεχίζει λοιπόν ο Μόρισι. Τα οικιακά στούντιο παράγουν ηχογραφήσεις από μηχανικούς ήχου ή από πολύ μικρά παιδιά που ξαφνικά βρίσκονται στους καταλόγους επιτυχιών. Έχουμε δει τα τελευταία 7 χρόνια σε αυτήν την εποχή κάποια παιδάκια τα οποία παίζουν ένα κομπιουτεράκι να κάνουν 1 εκατομμύριο πωλήσεις. Ούτε τα θυμάται κανένας πια. Είναι κάτι από αυτά που δεν συμφωνείτε? Και λέει λοιπόν γι' αυτό ότι αυτά τα παιδιά που κάνουν την επιτυχία, ωστόσο δεν μπορούν καν να γεμίσουν μικρές αίθουσες. Ναι, ούτε συναυλίες δεν κάνουν αυτοί. Μια επιτυχία που είναι ραδιοφωνική και τους ανάλογους εφήμερους σταθμούς που παίζουν εφήμερη μουσική. Το Spotify κινητοποιεί διαφορετικούς ανθρώπους με διαφορετικό τρόπο. Ένα όμως τίμημα της προόδου είναι ότι δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιστρέψουμε στην εποχή που τα chart αντιπρόσωπευαν τις προτιμήσεις του κοινού και όχι το marketing και τις βιομηχανίες. Παράδειγμα αυτό που σας έπαιξα στο πρώτο μέρος, ένα από τα παραδείγματα, Small Faces, ένα εξαιρετικό συγκρότημα που έγινε νούμερο ένα, ενώ ένα ανάλογο group τώρα πολύ σπάνια θα γίνει νούμερο ένα. Και τελειώνει μεταξύ άλλων και λέει, η ελεύθερη, αυτό είναι το βασικό. Προσέξτε το, και γι' αυτό η μουσική. Αλλά αυτό βέβαια, όπως και ο Μόρισε, όπως και εγώ και όπως πολλοί που παρατηρούμε τη μουσική, δεν σημαίνει ότι δεν αποδεχόμαστε ότι αυτή είναι η νέα εποχή. Ήρθε η νέα εποχή, είναι εδώ, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει σκοτώσει την καλή μουσική. Λέει λοιπόν ο Μόρισε ότι η ελεύθερη πρόσβαση στη μουσική δεν βοηθάει, καθώς πολύ λίγο εκτιμάται ότι διατίθεται δωρεάν. Έτσι δεν είναι? Where you're close. Ο Μόρισι λοιπόν, τα έσοδα λοιπόν από τους καλλιτέχνες πια είναι από τις συναυλίες για τους καλλιτέχνες που μπορούν να έχουν συναυλίες πετυχημένες όπως ο Μόρισι. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και τα εισιτήρια να είναι πιο ακριβά μερικές φορές, γιατί από εκεί καλύπτουν τη χασούρα που έχουν από τις μηδαμινές πια πωλήσεις. Οι δε pop καλλιτέχνες από διάφορες διαφημίσεις που κάνουν και κυρίως από τα download των τραγουδιών, ας πούμε το Happy, Φερρυπίνε. Αυτός έκανε χρήματα με το Happy που ήταν μια παγκόσμια επιτυχία με εκατομμύρια download κατεβάσματα σε όλες τις χώρες. Πόσοι όμως τέτοιοι υπάρχουν και πόσοι από αυτούς τους καλούς μπορούν να κάνουν τόσο μεγάλη επιτυχία. Ελάχιστοι. Πάμε τώρα στις ειδήσεις και μετά θα δούμε τώρα, γιατί ο χρόνος είναι περίεργος, πρέπει να παίζουμε δύο τραγούδια οπωσδήποτε. Θα παίξουμε ένα τραγούδι έξτρα για να ολοκληρώσουμε με δύο τραγούδια της δεκαετίας του 80, το παλιό και το διασκευασμένο σήμερα. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Πορεία σε ένδειξη αλληλεγγύη στον Νίκο Ρωμανό αυτή την ώρα στο Εγάλεο. Κυκλοφοριακά προβλήματα στην Ιερά Οδό. Τεχνική παράταση του μνημονίου για ένα μήνα προσδοκά η ελληνική πλευρά. Παράταση του προγράμματος για 6 μήνες μέχρι και 1 χρόνο προκρίνουν οι δανειστές. Συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μέχρι τις 14 του μήνα ζήτησε το Euro Working Group. Οι διαπραγματεύσεις με τους δανειστές συνεχίζονται. Η ελληνική πλευρά έστειλε και δεύτερο mail με τις θέσεις της στην Τρόικα. Νέα συνάντηση αύριο, Σαμαρά Βενιζέλου. Θέμα επίσπευσης της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας άνοιξε ο Ευάγγελος Βενιζέλος αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής. Στον εισαγγελέα καλείται να καταθέσει ο Γιώργος Σούκουρας ως ύποπτος για δωροδοκία βουλευτή. Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Σταυρού Λαξουλίδου κατήγγειλε ότι της πρότεινε χρηματικό ποσό για να ψηφίσει Πρόεδρο Δημοκρατίας. Στις 19 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις από τον ΟΑΕ. Στα αθλητικά για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ, Φενέρμπαχτσε Παναθηναϊκός στις 8. Και ο καιρός βροχερός αύριο κυρίως στα δυτικά της χώρας, συννεφιά στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στο πανόραμα των 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Άσε το θείο, πιάσε το τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 3.700.000 ευρώ στο jackpot του τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Χειμώνας, πώς τον αντιμετωπίζουμε? Με Winterwitch της Health Aid. Ένα Winterwitch τη μέρα, το χειμώνα κάνει πέρα. Το Winterwitch από τη Health Aid περιέχει φυτικά συστατικά, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή που προσφέρουν συνολική προστασία ολόκληρο το χειμώνα. Winterwitch. Προστασία από γρήπη, ιώσεις και κρυολόγημα. Winterwitch από τη Health Aid. Μόνο στα φαρμακεία. Στη ζωή σου εστιάζεις το καλύτερο. Γιατί λοιπόν να κάνεις συμβιβασμό στην όρασή σου? Ζήσε την εμπειρία Varilux. Δες άνετα σε όλες τις αποστάσεις με υψηλή ευκρίνεια. Varilux. Η μόνη πολυεστιακή φακή με τεχνολογία Nanoptics από την Essilor. Δες τη διαφορά με Varilux. Εμπειρία όρασης. Συγγνώμη! Μπορώ να τα ακουμπήσω λίγο? Ποια? Τα λαμπιόνια σας. Σαν τα κουμπάς αναβοσβήνουν τα λαντάκια της καρδιάς. Πάνω απ' τον τζάκι σου τις ψήρες τα κρεμάς. Μόνο απ' τα τζάμπο σε τιμές κόψω χρονιάς. Σαν τα κουμπάς αναβούν τα λαπιόνια της πρωτοχρονιάς. Φωτίζουν οι φωτό σωλήνες μόνο μιας. Μόνο απ' τα τζάμπο στις γιορτές φέγγω βολάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, νιώσες στα ράφια του τους χτύπους της καρδιάς. Για δώρα Χριστουγέννων και πρωτοχρονιάς. Στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας, στα τζάμπο πας. Για τα λαμπάκια σας, ακουμπήστε πάνω μας και ηλεκτρονικά στο e-jumbo.gr. Όλοι μιλούν για αυτόν. Όλοι είναι φοβισμένοι. Είναι το πιο θανατηφόρο ξέσπασμα του έμπολα στην ιστορία. Και για να τον σταματήσουμε, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Τώρα, τα παιδιά είναι τα πιο ευάλωτα θύματα του έμπολα. Σκοτώνει τις οικογένειές τους και σκοτώνει και τα ίδια. Η UNICEF μεταφέρει εφόδια άμεσα, εκπαιδεύει υγειονομικό προσωπικό και φροντίζει τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Ο έμπολα μπορεί να αναχαιτιστεί. Κάντε τώρα τη δωρεά σας στο www.unicef.gr ή καλέστε τώρα στο 801 500 12345. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ένα βιβλίο. Ένα ευρώ. Ένα καλό. Φέτος πάμε Πειραιά. Jingle bell, 11 με 14 Δεκεμβρίου, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι ακροατές του Βήμα FM συμμετέχουν σε μια γιορτή ανθρωπιάς. Διαλέγουν ένα βιβλίο με ένα ευρώ και κάνουν ένα μεγάλο καλό για αυτούς που μας χρειάζονται στο πλευρό τους. Με την ευγενική υποστήριξη των εταιριών ΔΕΗ ΑΕ, WIND, Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Λοιπόν, το βράδυ έχουμε περισσότερο Μόρισι στην επανάληψη 2 με 4, εδώ στο Βήμα FM. Τώρα τι κάνουμε. Έχουμε ένα τραγούδι στην εκτέλεση του 80 και την Τωρινή. Δεν παίρνει ο χρόνος να παίξουμε κι άλλον τραγούδι σε δύο εκτελέσεις, έτσι. Θα κάνουμε μία έτσι παρασπονδία για να παίξουμε ένα σχετικά πρόσφατο πολύ ωραίο τραγούδι και αυτό ανήκει στην συνομοταξία των καλών pop τραγουδιών των τελευταίων χρόνων. Βγήκε το 13 και είναι το Say Something με την συνεχώς από την πρώτη στιγμή βέβαια φαινόταν η Κριστίνα Αγγιλέρα ότι είναι μια πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια από τότε που ήταν μικρό κορίτσι μετά το Disney και ένα ντουέτο που είναι η Great Big World. Εμείς θα παίξουμε αυτή την εκτέλεση. Θα παίξουμε τη νέα εκτέλεση που και αυτή είναι ηχογράφηση για το BBC με την Βρετανίδα τραγουδίστρια Έλα Χέντερσον. Say Something. I'm sorry that I couldn't get to you. say something, I'm giving up on you. And I swallow my pride. You're the one that I love. Don't say goodbye. Είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες του 2013, το τραγούδι που ακούσαμε, Say Something, στην πιο τελευταία ερμηνεία που έγινε για το BBC με την Βρετανίδα τραγουδίστρια Ella Henderson. Το Say Something μάλιστα είναι και ένα τραγούδι με θλιμμένο περιεχόμενο που έγινε επιτυχία από αυτά που συνήθως το ραδιόφωνο λέει θλιμμένα τραγούδια δεν παίζουμε πια. Πρέπει να είναι όλα χαρούμενα σε μια χαρούμενη ζωή που μας προετοιμάζουν. Πάμε τώρα για να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα στις δύο εκτελέσεις. Είναι ο Passenger αυτός που θα ακούσουμε. Ο Passenger είναι ένας τραγουδοποιός από τη Βρετανία που τον γνωρίζετε, από το Let Her Go, μια μεγάλη επιτυχία και αυτή. Είχε ανακηρυχθεί τραγούδι της χρονιάς στη Βρετανία. Είχε πάρει αυτός το βραβείο Ivor Novello τότε για τον πιο promising, τον πιο υποσχόμενο καλλιτέχνη. Ο Passenger λοιπόν ηχογράφησε αυτήν την μεγάλη επιτυχία του 1900, πότε ήταν, μέσα της δεκαετίας του 80. Όχι και μέσα, αρχές, 81. Love struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient streetlight, steps out of the shade, says something like, you and me, babe, how about it? Juliet says, oh, it's Romeo, you nearly give me a heart attack. He's underneath the window singing, hey now, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? But Juliet, the dice were loaded from the start, and I bet you exploded into my heart. I forget the movie song. When are you gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet? Come up on different streets, and both the streets are shame. Both dirty, both mean. Yeah, but the dream was just the same now. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? Well, you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, yeah, you promised me thick and thin. Well, now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. With Juliet, we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us.

Το μεγαλύτερο παγοδρόμιο στην Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Θα ακούσουμε τώρα το Ρωμαίο και η Ιουλιέτα όπως ηχογραφήθηκε από τους Dire Straits. Αυτό το μεγάλο συγκρότημα είχε το τραγούδι στο άλμπουμ Making Movies του 80 και βέβαια Making Movies, αφού το τραγούδι αυτό είναι επηρεασμένο, όπως έχει πει το συγκρότημα, από την ταινία West Side Story και κυρίως από το Somewhere, και όσο και αν φαίνεται αφάνταστο αυτό, είναι λέει κάτι μεταξύ Somewhere και μιας παλιάς επιτυχίας του 60, My Boyfriend's Back. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που ολοκληρώνει το πρόγραμμα στην πρώτη εκτέλεση. Είχε κυκλοφορήσει την επόμενη χρονιά από το άλμπουμ σε μικρό δίσκο το χειμώνα του 81, σε δίσκο βινιλίου 7-inch και 12-inch. Κάποιοι από εσάς θα το έχουν και σε δίσκο βινιλίου. Η συνέχεια αύριο με τη δεκαετία του 80, τότε και τώρα, και το πρώτο μέρος της εκπομπής. Γεια σας. Struck Romeo, sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find the streetlight, steps out of the shade, says something like, "You and me, babe, how about it?" Juliet says, "Hey, it's Romeo. He nearly gave me a heart attack. He's underneath the window." She's singing. Leila, my boyfriend's back. You shouldn't come around here singing up at people like that. Anyway, what you gonna do about it? Juliet, the dice was loaded from the start, and I bet then you exploded into my heart, and I forget the movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong, Juliet. Come up on different streets, they both were streets of shame, both dirty, both mean. Yes, and the dream was just the same. And I dreamed your dream for you, and now your dream is real. How can you look at me as if I was just another one of your deals? When you can fall for chains of silver, you can fall for chains of gold, you can fall for pretty strangers and the promises they hold. You promised me everything, you promised me thick and thin, yeah. Now you just say, oh, Romeo, yeah. You know, I used to have a scene with him. Juliet, when we made love, you used to cry. Said, I love you like the stars above. I love you till I die. There's a place for us. You're not a movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Talks like the talk on the TV, and I can't do a love song like the way it's meant to be. I can't do everything, but I'll do anything for you. I can't do anything except be in love with you. And all I do is miss you and the way we used to be. All I do is keep the beat. Bad company. And all I do is kiss you through the bars of a rhyme. Julia, I do the stars with you anytime. Oh, Julia, when we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for us. You know. struck Romeo. You sing the streets a serenade, laying everybody low with a love song that he made. Find a convenient street light, steps out of the shade, he says something like, "You and me, babe."